matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, chisomanilor, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Bine v-am regăsit împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Am pregătit 3 ore de hituri mixate, mesaje, SMS-uri, dedichisuri, bani și o super excursie. 2300 de euro și o vacanță în Republica Dominicană pe care încearcă să vă ofere chiar Cerebel. Potul momentului la Kiss Cash, încercăm să dăm bănuții, o grămadă de bani plus excursia undeva până în ora 10 în această seară. Got a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need a back. Left the love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Oh, Casa. My love, you gotta let her go now. festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Carta, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Mesajele voastre care vin pe facebook.com/KissFM România. Ca în fiecare seară pe orul KissFM apare la un moment dat postarea Star de Kiss-uri, unde dacă vrei să lași un mesaj, trebuie să-l lași sub formă de coment. Tot așa cum la un moment dat, până în ora 10, facem și concursul Kiss Cash. Nu știm exact la ce oră vine. Ideea este ca tu să asculti KissFM, iar atunci când te sunăm să ne spui cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. Asta, desigur, dacă în prealabil te-ai înscris printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care ai trecut numele și orașul din care asculti KissFM. Potul momentului este de 2300 de euro plus o vacanță în Republica Dominicană, pe care încearcă să vă ofere Cerebel. In the mix chiar acum Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Antonia Jamea și apoi DJ Rino și Silvia. Chiar dacă ai plecat la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Dacă ai plecat, DJ Bone Remix. Vă anunț că în 10 minute luăm primele mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Până atunci, un chisoman care e chiar acum în direct și are o dedicație de făcut. Hello, bună seara! Bună seara, am și o dedicație din partea lui Vali pentru soția mea, Mihaela. Ok, in the mix, mai departe, Ami, Trumpet Lights, Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You, iar apoi Mateo, piesă nouă, amândoi. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Cada vez cuando te veo, ni nuda. Quando tu amor non risponde a mi calor, ven aquí, aquí con like a fall leaf. de minute non-stop hits, nu înainte de a vă spune ce evenimente avem în weekend. Vineri seara ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în club Euforia din Roman, iar sâmbătă îi avem live pe Kiss FM după miezul nopții din club Scala Piatra Neamț, partidul cu Olix, Dan Fințescu și Mr. Boba în studioul central la butoane. În câteva minute luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România, așa cum v-am promis. Până atunci, The Bunch, imediat Oliver Twist, Beverly Brown, Wishing on a Star, iar ora se va încheia cu Anya Fumi. DJ Young și Johnsy rămân mai departe împreună cu voi in the mix, iar acum Ochi Somană, care vrea să intre în direct. Hello, bună seara! Bună seara, mă numesc Nea Goana, sunt din Câmpina și atinte de măscul doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Johnsy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Hai să luăm două mesaje de pe facebook.com/KissFM România la postarea Star de Dedichisuri. Adina, Adriana, bună seara, vreau un dedichis pentru o persoană specială, pentru mine. Stefania Popa îi salută pe toți schisomanii și le urează o noapte super, să asculte Kiss, cel mai tare post de radio, și le salută pe Teo, Amira, Luiza și Andreea, pupici. The Bunch, mai departe in the mix, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. People like Brazil. You like it too, Baba, and you like Fally Cooper, and I know you love. DJ Young și Jonesy. Piesă nouă de la Beverly Brown, Wishing on a Star, la Kiss Kiss in the Mix. În locul vostru aș fi cât se poate de atent la piesa următoare și, vorba aceea, aș băga-o la bibilică. Rețineți, Ania Fumi, la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri mixate. I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, back to the mix, back to the party. Incredibil, n-am putut să dăm bănuții nici în seara asta. 2300 de euro plus o vacanță în Republica Dominicană. N-am reușit să-i dăm cu tot cu ajutorul lui Cerebel, pentru că domnul Alexandru din Târgoviște s-a speriat ca de umbra lui. Cerebel îi spunea: eu sunt Cerebel, tu cine ești? Și Alexandru: nimic. Ne pare rău, dimineața avem 2400 de euro plus vacanța în Dominicană. Multă baftă celor care s-au înscris la Kiss Cash. Începem o nouă serie, 40 de minute non-stop hits cu Mr. Connector, Love Is The Way. Asculți doar hituri. In a life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes and everything will be is the way for making you stay.

DJ Jumpsy in the mix. Let's bump it. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. My body pumping, just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Prin SMS la 0722 20 60 20. Din partea lui Vali din Călăraș, pentru scumpa sa soție Elena, care mâine împlinește o frumoasă vârstă. Te iubesc mult, ești o super mămică și o bună gospodină. Păi ăsta e cel mai important aspect, nu? Iată un mesaj mult mai scurt și mai cuprinzător pentru fetele de la Barbar, de la Călin. Dorel din Burlad vrea un mesaj pentru colegii săi de muncă și pentru șeful său, Gheorghe. Nu oricum, probabil că în urma acestui SMS îi se va oferi o primă. Nu-i așa, Dorele? In the mix, chiar acum, Cerebel și Ada, DJ Antoine, imediat Welcome to Saint-Tropez și Coroș Tasmini și Aisa, Saxola, by Watch You On. Continuăm hiturile mixate la Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back.

DJ Young și Jonesy. Că în 10 minute luăm următoarele mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul KissFM se află postarea Star de Kissuri, unde avem deja o mulțime de mesaje sub formă de comentarii. Alegem imediat câteva dintre ele. Nu uitați, mâine dimineață avem în prima oră de cronică 2400 de euro plus o vacanță în Republica Dominicană. Dacă vrei să pui mâna pe bani și pe super excursie, trimite un SMS la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată la Kiss FM înaintea concursului, iar pentru asta, desigur, condiția esențială este să și vorbești, nu așa cum s-a întâmplat cu Mr. Alexandru din Târgoviște, care s-a speriat. Alex Minim 2 chiar acum, Berwin Sound Clash imediat și Holograf cât de departe, la Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Start de Kissuri pe Facebook. Niagara. Nu e ca ea, nici Roxana, nici Mara, nici Daniela, nici Maria Ioana. Mendeam, m-a pus jos, la fel ca Ariana. Piele colorată, gen cica mexicana. Ea fierbinte, rău, frige, frige. Nici o cisternă cu apă n-o stinge. Mă topesc pe lor dacă mă atinge. Super femeie.

like a diamond. So shine. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. She's just a girl and she's on fire. Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend, vineri, avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Club Euforia din Roman. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM după miezul nopții din Club Scala Piatra Neamț. Ora 9 vine cu piesa Non-House și apoi pregătim o oră întreagă doar cu hituri mixate, mesaje, dedicații, facebook.com/KissFM România și Kissomani care intră în direct dacă sună la 021-318-4000. Ne întoarcem repede la Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ca tine nu-i niciuna, am vrut să-ți dau și luna. Dar tu nu stai nici la soare, îți place lumina de la reflectoare. Eu ți-am oferit de toate, dar nu m-am gândit că poate. Dintre toate cele visate, cel mai mult vreau celebritate. Vreau să-ți fac logodnă, să te duc sus pe muntele Athos. Dar la câte păcate aveai, să ne cunune putea doar ca Patos. E haos, că știu că filmul are un final, dar iauzi, regizorul sunt eu, pierzi rolul principal. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Și mai vrei și cumva, cu acel jeneu secua. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Dar a venit cineva și ți-a luat strălucirea. Am vrut să spectez și chipul, dar tu vrei să apari în imagini și alea să fie pe primele pagini. Eu ți-am oferit o casă, o viață fără riscuri, dar nu m-am gândit că de fapt tu vrei o viață în casa de discuri. Și erai steaua mea și lângă tine chiedam teapă. Erai atât de steagă că te puteam chema lucea fără. Și am să spun cuiva să-ți dea cumva de știre că stelele când sunt prea sunt să-și pierdi în strălucire. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Și mai vrei și cumva cu acest meu secoar. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Dar a venit cineva și ți-a luat strălucirea. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Și mai vrei și cumva cu acest meu secoar. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Kisomanilor, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jones începe chiar acum. De acum încolo avem o oră întreagă fără reclame, avem doar mixuri, mesaje și super hituri pe care voi le cereți, preferințele voastre. Dar avem și mesaje pe început de oră de la Remus și Dia pentru tatăl lor Mihai, la mulți ani, te iubim foarte mult. Și pentru Claudia din București, cu mult drag din partea iubitului ei, Octavian. Puneți piesa aceea cu plăceri nevinovate că m-a nebunit toată ziua. Hai să mixăm Lodi Pti, Casablanca, Jamie Un, imediat Shura, iar apoi Like Chocolate, pentru că despre ele este vorba, plăceri nevinovate. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. The love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. My love, you gotta let her go now. We'll be right back.

Kiss in the Mix. În 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri dintre cele pe care le trimiteți în emisiune. Avem foarte multe mesaje din partea voastră. Până atunci vă reamintesc de clasamentul Fresh Top 40 pe care voi îl faceți și ne-l trimiteți. E simplu. Intrați pe kissfm.ro/ft40, faceți topul cu mouse-ul și apoi îl trimiteți. Sâmbăta pe Kiss FM avem Fresh Top 40, clasamentul tuturor clasamentelor voastre, să-i spunem așa. In the Mix chiar acum piesă nouă de la Rihanna, Stay, remixul Jay Murano, Pitbull și Neo, Give Me Everything, iar apoi Oh Mike și René Santana, Fly, remixul Notorious DJs. Asculți doar hituri. Yang și Jonesy. We might.

little bit of fun now. I make Santana Fly, remixul Notorious DJs. Avem alte mesaje, avem alte dedichisuri, așa cum vă promiteam. Alegem dintre ele. Pentru Narcisa din Iași, te iubesc foarte mult, al tău veșnic iubit Claudiu. Și din partea Mădălinei, pentru cea mai bună prietenă Andreea, te iubesc, îți doresc la mulți ani și abia aștept să petrecem în weekend așa cum numai noi știm să o facem. Distracție plăcută, fetelor! Stereo Love de la Edward Maia chiar acum, João Lucas și Marcelo imediat, iar ora se încheie cu The Bunch, Oliver Twist. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri!

spicy. You like it too, Baba. And you like Fally Poopa. And I know you love croissant, but you know to sing is long. I thought as much, you know. I do not blame you, though. You wanna have them on. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliva. Oliva, Oliva, twist. You're just an Oliva. Oliva, Oliva, twist. You're just an Oliva. Bum bum, shake your bum bum. Fințescu în club Euforia din Roman la partidul Kiss FM, iar sâmbătă îi ascultăm în direct pe Kiss FM după miezul nopții din club Scala Piatra Neamț. Olix, Dan Fințescu și Mr. Boba la butoane în studioul central. Mâine va fi joi, joi e weekend la noi, ne reauzim de la 7 seara când ne întâlnim la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. O seară frumoasă, bestială, plină de hiturile Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Bye bye, pe mâine!